בין הכרמים שמשון הלך בדרך לתמנתה, ויר אריה שואג בסבך, וישס או כגדי, ויעבור שמשון שנית בדרך לתמנתה, ויר נחיל דבורים בגב, וירת הדבש אל פיו, וממתו כי יותר מדבש, מאז יותר מלאיש, חידה היא ואין איש אשר יפתור את חידתי. יופייך תלילה מתוק מדבש, אהבתי עזי, הפקדתי בחיקך את סוד חיי וגם בין הכרמים שמשון הלך בדרך לתמנתה, ויר אישה מבנות פלישתים וביל ובו היקור, ולילה לילה הוא הולך בדרך לתמנתה, חומק אל בית אישה פלישתית וביל ובו הסוד, וממתו כי יותר אז יותר מילה איש, חידה היא ואין איש אשר יפתור את חידתי. יופייך תלילה מתוק מדבש, אהבתי עזי, הפקדתי בחיקך את סוד חיי וגם מות. אל ההיכל שמשון ובעל עברות עיניו השתיים, המון צוחק סביבו אבל צמחו מחלפותיו. תמכני אל העמודים חזקני רק הפעם, תמות נפשי עם מות פלישתים עם מות אהבתי, כי ממתוק יותר יותר מילה איש, חידה היא ואין איש אשר יפתור את חידתי. יופייך תלילה מתוק מדבש, אהבתי עזי, הפקדתי בחיקך את סוד חיי וגם מותי. יופייך תלילה הפקדתי בחיקך את סוד חיי וגם מותי. יופייך תלילה מתוק מדבש, אהבתי עזי, הפקדתי בחיקך את סוד חיי וגם מותי. יופייך תלילה